Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta, ta. Dobry wieczór. Jesteście w laboratorium innych częstotliwości. Witamy was w tę wyjątkową, niezwykłą i co tu się oszukiwać, jedną z najbardziej tajemniczych nocy w roku. Przy mikrofonach niezmiennie Jakub i Bruno. A dziś zatrzymajmy się na chwilę i dostrzeżmy tajemnicę, która przerasta każdego z nas. Spójrzmy na siebie nawzajem z czułością i zrozumieniem. Zaczynamy. Thank you. Nasze spotkanie rozpoczął Miles Davis albumem Sketches of Spain. No, bardzo niebywała płyta. Jedna z tych, które są wykwitem zapalczywości, zachwytu. No i przede wszystkim poszukiwań artysty. Tak, poszukiwań mistrza, rzeczywiście. Pani opowie nam pan coś więcej na temat? Mam tutaj anegdotę, chyba nieznaną szerzej. Otóż żona Milesa Davisa w jednym z wywiadów opowiadała o ich pierwszej wizycie w Hiszpanii. Jednego wieczoru udali się wspólnie na koncert flamenco na żywo. No, a następnego dnia Miles po prostu wszedł do sklepu z płytami i kupił wszystkie albumy z tego gatunku. A teraz utwór, który próbuje przypomnieć nam takie momenty, śpiewane do tego, kim kiedyś byliśmy. Właśnie do tego szaleństwa, właśnie do tej fascynacji, pierwszej i niezwykłej. Posłuchajmy. And swallows me. to me. Ooh, breathe it to me. Ooh, breathe it into me. Laboratorium innych częstotliwości. To jest taka muzyka, która rzeczywiście skłania nas do wyjścia poza siebie, do spojrzenia trochę dalej niż czubek własnego nosa. Jak ciemne niebo, które rozświetlają gwiazdy, rozrzucone na nieboskłonie. Bardzo ładnie powiedziane. Zostańmy przy tym nieboskłonie, Bruno. A już teraz wobec tego wyjątkowy zapis wyjątkowego koncertu, bardzo wyjątkowego zespołu. Raz, dwa, trzy. Już. Dniem, nocą przy mnie. czarodziej dobrych snów. Czas niech płynie poprzez nas. Kto zgasł ten niepotrzebny czas? Thank you. częstotliwości. Bardzo ważny kompozytor dla naszej zbiorowej wyobraźni. Michał Lorenz Masaryk. Organizator, można powiedzieć, tej właśnie wyobraźni, bo przecież nie było w Polsce filmu, który się liczył, w którym on nie odcisnąłby swojego stempla. A teraz zespół, który niezwykle wyjątkowo, celnie, no i co tu się oszukiwać, wzruszająco zadawał wielkie pytania. Ja bym jeszcze dodał profetycznie. Ściana, na której pisali prorocy, pęka w szwach. No w zasadzie powiedzieć cokolwiek sensownego o tym zespole to i tak wstyd, bo ich wielkość przewyższa. Profesor Robert Fripp, King Crimson, Epitaph, wersja nagrana w 1969 roku w studiu BBC. Posłuchajmy. which the prophets wrote is cracking at the seams upon the instruments of death. The sunlight brightly gleams when every man is torn apart with nightmares and with dreams. Will no one lay the laurel when silence drowns the screams? Confusion will be my epitaph as I crawl a crack and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I fear tomorrow I'll be crying. Laboratorium innych częstotliwości. Suita z filmu, który zna chyba każdy, czyli Forrest Gumpa, a za tę piękną kompozycję odpowiada Alan Silvestri. Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na jaką trafisz. Tak. Często rozmawiamy o tym, Bruno, że są utwory, które zagrano już tyle razy, że gdy słyszymy je ponownie, to tracą coś ze swojej magii. Następnemu damy szansę. Damy. Posłuchajcie. Thank you. Wzrusza. Za każdym razem. I daje pełną ciepła nadzieją. A ja ufam, że właśnie i ciepłą, i nadzieję, i wzruszenie niesie dla was nasze laboratorium. Dziękujemy, że z nami jesteście, za każde dobre słowo i ciepły odzew po kolejnej audycji. Niech to się niesie. Piszcie do nas na adres bruno@polskieradio.pl lub jakub.dybek@polskieradio.pl. Zostańcie z nami. Roberts, czyli jedno z wcieleń Jona Brooksa, mistrza długich, nocnych posiedzeń, zafascynowanego latami 60. i analogowym brzmieniem syntezatorów. Laboratorium innych częstotliwości. Dziś taki wieczór, taka noc, taki dzień, że zapytamy o nią. Tak, bo przecież to takie niepytanie Ciechowskiego bardzo nas do tego zachęca, prawda? Gramy. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie.